मुक्त से मुक्त होता हुआ भगवान का संबंध है, भगवान के प्रेमी होने में भगवान का संबंध है, भगवान का संबंध निरंतर रहने वाला है। संसार का संबंध हरदम छूट रहा है, हरदम ये निरंतर छूट रहा है, भगवान का संबंध निरंतर बना हुआ है। एक रस्ते जो निरंतर बना हुआ है उसको छोड़ दिया और नकली है उसको पकड़ दिया, ये बड़ी भारी भूल है। इन भूल को भी कितनी गिरी वैसे तो सुधारते नहीं। हम लोगों के लिए अलबत्ता की सुगमता है, अब इस घर को माना हम जाकर इसी के चल जाएंगे, वहां घर मान लेंगे। हम रोज जाओ वही घर मिल जाता है, पर फिर भी मानते हैं कि हम तो वहां के हैं, वहां के हैं। ये भाव साथ होकर ये तौर बरोबर ही है, संसार का संबंध है। संसार संबंध है नहीं, जितने जितने वर्षों के आप हुए हैं उतने वर्ष संसार से संबंध आपका छूट गया, और बाकी और कितना पता नहीं है, परंतु छूटने वाला है, पक्की बात है ये। और मिलता है उस बिल ज्यादा वो हमारा नहीं होता है, ये नियम है। हमारा वो ये जो नित्य संबंध हमारा रहे तो नित्य संबंध हमारा भगवान के साथ में है, संसार साथ में है नहीं। यही मकान बनाते हैं, यही रुपया इकट्ठा करते हैं, यही चीजें इकट्ठी करते हैं, यहाँ कहीं यहाँ कहीं, ये नहीं कि बोले साथ में चलने का सामान इकट्ठा करो, यहाँ रहने वाले रहने का संबंध छोड़ते हैं, ये सब संबंध छोड़कर पट चल जाएंगे। ये बात प्रत्यक्ष है, सामने प्रकट, तो साथ में चलने वाला धन नहीं है ये। फिर भी छोड़ने वाले धन का ही आग्रह करते हैं, छोड़ने वाले मकान का आदर करते हैं, छोड़ने वाली जमीन ज्यादा तो लेते हैं, छोड़ने छूटने वाले को लेते हैं, साथ में चलने वाले लेते ही नहीं। बड़े बड़े आश्चर्य की बात है, ये कितना दिन रहेगा, कब तक कब चलाओगे। प्रत्येक बात है, सेठ जी थे, भाई जी थे, सुनाते थे, मैं सुना हूं, मैं कितने सुनूंगा, ये समझ रहने वाला नहीं है, रहने वाला नहीं है उसको तो समझना नहीं पक्का। ये भगवान का सोच छूटने वाला ही नहीं है, आप जाने तो न जाने तो, माने तो न माने तो, स्वीकार करे तो न करे तो, उसे आप बने रहे नहीं बने रहे तो वो तो संबंध रहेगा, वो संसार से वो नहीं रहेगा, नहीं रहेगा, नहीं रहेगा, पक्की बात है, सच्ची बात है, सिद्धांत की बात है। जिसमें संसार का संबंध तो पक्का मान लिया, अरे भगवान को याद ही दिया, याद करो तो ये बड़े बड़े कठिन है, बड़ा दूर है ये मन है। संबंध संसार संसार संसार सामने है, ये संबंध है ही नहीं संसार का, हरदम छूट रहा, हरदम छूट रहा, हरदम ही छूट रहा है। जितनी जितनी जैसी उम्र आ गई उतना संबंध छूट गया, और उसी को फिर बताते हैं, फिर जन्मदिन वर्तगांठ वर्तगांठ बनाते हैं, उसमें संबंध बनते हैं। अरे ये तो छूटने का संबंध है, प्रत्यक्ष बात है ये, ये सबके सामने बिल्कुल चौड़े बात है, छिपी हुई नहीं है। परंतु देवता से इस बात को बंधी हुई है, बातें करे तू उसे, अभी तो मान्य तो आई दूसरी,

अभ्यास उसी जाति को ही बैठेगा, उस जाति को नहीं छोड़ेगा, विवेक जाति से संबंध विच्छेद कर देगा एकदम। तो साधन में विवेक मुख्य है, अभ्यास मुख्य नहीं है। आप लगाते अभ्यास मुख में तत्काल होता तो नहीं, तो फिर होगा से आप तो अभ्यास लगाया है। तत्काल होता विवेक से, अब ऐसे देख लगे देरी से होगा नहीं, अभ्यास होगा ही नहीं, अभ्यास होगा ही नहीं, वर्षों पर करते रहेंगे। क्योंकि अभ्यास में संसार की वस्तुओं की जरूरत है, अब जरूरत है उन्हें त्याग कैसे होगा, जिस काम करने में आवश्यकता हो मन की, आवश्यकता हो बुद्धि की, तो उन्हें त्याग कैसे करेंगे। ग्रंथ पढ़ते हैं तो, वेदांत पढ़ते हैं तो, शास्त्र पढ़ते हैं तो, सब में अभ्यास की मुख्यता है, मुख्यता है विवेक की। इस वास्ते अभ्यास छोड़ो, विवेक को ले तो ठीक हो, काम जल्दी होगा। जो विवेक से पढ़ता तो विवेक से बहुत जल्दी होता काम। इसे मुझे क्या कर रहे हैं, हर एक बात में अच्छा आप बात सुन ली, फिर क्या करे, फिर करे नहीं करना ही मन में, फिर कहते ऐसे करो ऐसे करो ऐसे करो। सब में अभ्यास की मुख्यता है, मान रखिए भीतर से अभ्यास करना होगा। अभ्यास संबंध विच्छेद नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। तो अभ्यास में जिनसे त्याग करना है उस वस्तुओं की आवश्यकता होती है, तत्र स्थितो यत्नो अभ्यास, उसकी स्थिति में प्रयत्न करना बार बार, तो प्रयत्न की मुख्यता रहेगी। विवेक में प्रयत्न की मुख्यता नहीं है, विवेक में समझ की मुख्यता है। समझ लो कोई चीज तो समझ में तत्काल काम होता है, विवेक से देरी से होता है। इस वास्ते आध्यात्मिक उन्नति विवेक से जल्दी होती है, अभ्यास से जल्दी नहीं होती। अभ्यास कहाँ कहाँ काम करता है, कैसे करता है, वो और बात है। अभ्यास है सजातीय में रहेगा, विवेक ये सजातीय विवेक कर देगा, छोड़ देगा। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण करने में संसार की सहायता लेनी पड़े तो ज्ञान और विवेक होने में भी तो शरीर की सहायता लेनी पड़े। कहते हैं विवेक में भी तो शरीर आदि की सहायता लेनी पड़ती है, अध्ययन ना लेनी पड़े, बुद्धि की सहायता लेनी पड़ती है, शरीर की सहायता नहीं लेनी पड़ती, विवेक को कैसे लेनी पड़ती। आप बताओ विवेक किसको कहते हैं, विवेक है वो भी तो सुनता सुनता ही तो हुए। मैं लोग जो पहले आपके ना आया है तो आप जो मेरी बात बताओ हमारे समझ में थोड़ी आती, बाद में आने लगी सुनता सुनता अभ्यास हुए, इन्हें भी अभ्यास कई दिन तक आपकी बातें हमने सुनी है, तब जाकर के कब समझ में आने लगा, तो सुनने का अभ्यास किया तब न विवेक जागृत हुआ। तो मैं भी तो अभ्यास की मुख्यता मान रखी है, मैं भी यही कहता हूँ विवेक की मुख्यता एक बार सुनने पर विवेक किया जाए तो बहुत जल्दी तत्काल हो जाता है। अभी तक विवेक और विचार को आपने ध्यान दिखाया ही नहीं है, विवेक और अभ्यास तो ध्यान दिया ही नहीं है, अभ्यास ही मुख्यता है। विवेक क्यों कहते हैं, शरीर से ही तो हुए है, मनुष्य शरीर से दूसरे शरीर में नहीं हो रहे हैं, तो पृथक भाव है, पृथक भाव का नहीं विवेक है, अभ्यास उनके जुड़े होता है, अभ्यास पर दबाव नहीं होता। इन बातों को समझो महाराज जी, जीव और आत्मा में अंतर है क्या, ये बात क्यों करते हैं, ये बात आप करते क्यों, दूसरी बात छेड़ दी। दूसरी बात है विवेक अभ्यास दो है तो नारायण नारायण नारायण।